بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، légi kon insha allah dañuy dugg ci ñaarel bi nga xamantene moy ñaarel qaida bu mak yo xamantene ci ronam ci la mbolam qaida fiqhi wala ci mbolam atay islam ci sen ron lañuy dugg. ñaarel bi moy al yaqinu la yuzalu bi shakk. Al yaqinu la yuzalu bi shakk, al yaqin lu wor lu leer certitude, la yuzalu defu ko toxale bi shakki ci ay sik sak lo xamantene leer na ma nagn. C'est pas parce que dama am doute ci benen affaire que tax li ma leer mom ñu toxal lool mom waaw du ko leer mom li mom leer na ma donc ken du ko toxal parce que sik sak mo fi ne waaw. Qaida yi comme ni nga xamantene non lañ ko gisse et puis ko seddu dina ko xam dina ko gis yu ci ëpp dañ koy dinañ koy di faral di tuddu buñu sharh hadith wala lek lek ci yenn waxtaan yi ñu waxtaan di duggal qaida yi ci joxe exemple. Donc manam exemple yenn yi bo day faral di tasaro ci yeneeni téré yi ñi nek di firi wala di koy shara wala yoy. Qaida bi bok na ci qaida yi gëna mag yi nga xamantene tamit da fay woné magay l'islam ak yombal. Bon légui Cheikh Cheikh Salah Ibn Radiyallahu tabaraka ta'ala wa radha anhu bi wa mata'ana Allah bi sahbatihi fi dunya wal akhirah wa atala Allah baqa'ahu ma sihhati wal afiyah wa saqana Allah min bahrihi bi a'zami al ku'us wal awani. Dafa indi d'abord hadith comme ni nga xamné non la ko defé ci qaida mu ndëk bi, indi hadith bi nga xamné fofu la tek moy hadith sayyidina Umar radhiyallahu al a'malu bin niyyat inma al a'malu bin niyyat wa li kulli imrin ma nawa ci yeneen riwaya parce que riwaya yu bari la hadith bobu comme niñ ko xamé hadith dañu afar dafa ay riwayat yu bari ay version yu bari. Fi tamit dafa ndëk indi hadith moy fi mu tek موي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث بي بوكنا في حديث نسيته إمام مسلم موكو صلى الله رحمه الله تسعنا من البخاري حديث عبد الله ابن زيد ما حديث عبد الله ابن زيد ان عاصم رضي الله تعالى عنهما. حديث بيغا خامتاني ما حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه بوبو غيسون نانكو تي شرح عمدة الاحكام بين دون شرح عمدة الاحكام داير قاعده بي غيني وون نانكو تي با جوخي تي اكزامبل جوخي تي اي مانام لير لون نان فريمون قاعده بي تي سونو شرح بوبو غا خامتاني مون لاني دون شرح عمدة الاحكام min kalami khair al-anam sallallahu alayhi moy hadith abdullah ibn zayd ibn asim al-anam moy 26e hadith bi kon sharh 26e hadith bi so ci deme inshallah di nga gis ni qaida bi tej na leralon nango fa wallahi alhamdulillah minna bo hadith bi nga xamne mom la cheikh sayyid salahuddin ibn radiyallahu anhu wa nafa'ana allah bi barakatihi dafa nuro manam meme hadith bi la daye ci bir hadith yoy sax biñ koy leral ci biñu leral hadith bobu hadis bi ni indi won nagn ko wala mom bi la indi muné an abi hurairata solo nagn ci abi hurairata radhiyallahu anhu muné rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam qala dafa ne idha wajada ahadukum su fekente idha wajada su dajje ahadukum kenn ci yeen fi batnihi ci biram shay an dara fa ashkala alayhi bir mi leunt ci mom akharaja minhu shay'un ndax dara dafa génné ci mom am la wala dit mom biir be yëngatu wala yu mel non muy siki sak ndax amna lu genné ci mom wala deb mune fala yakhru janna min al masjid bu mu jige ciak bu mu genn ciak ni bam fakké muy julli ci ciak ni fala masalan bu mu ci genn hatta asma sawtan ngati xana mu deg kaddu ku koy wonne sa japp tojna awol bok yeji da mu daj rihan xet gu koy wonne sa japp tojna denga amna voilà de toute façon ci hadith biñu jundu sax moy hadith abdullah ibn zayd radhiyallahu anhu bu nek ci ñaar sahih leralon nañ ci wala alhamdu masala yi aju ci yoy yep ci masala bi ko walillahi alhamdu minallah yaatal nañ ko ci walillahi alhamdu minallah mu indi benen hadith bo xamantene fi parce que xam nga kon lool la manam yow gis nga hadith bi lu muy wone moy ne nit ki da fay julli muy siki sak ndax njappam togn mais liko leer moy jappam bi muy taxaw di julli jappam amul na njapp du deug legui nak wour gogou siki sak ngi duko dindi hadith bi comme par exemple ci la qaada bi juge muna an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla falam yadri kam salla salasan aw arba'a falyatrih ash-shakka walyabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim mune su fekente nit ki hadith bob mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah mune su fekente ne hadith abu sa'd al-khudri radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dani su nit ki de sik sak iza shakka ahadukum fi salatihi su de nit ki de sik sak ci bir julem falam yadri kam salla wala falam yudrik kam salla xamul exactement lan la julli salatan aw arba'an ñett la wala ñent xamne benen riwaya ñaar wala ñett xamuko wala ñett wala ñent xamuko wala benn wala ñaar fal yatrah ash-shakk na sammi li nga xamantene mom moy sik sak wala yabni ala mastayqana na tabax mbirum yépp ci li nga xamne leer nako moy lan liko leer moy julli na ñett budé digënté ñett ak ñent la lool mom leer nako liko leerul moy ñent par exemple buy sik sak ndax julli na ñaar raka la julli wala ñett liko leer moy ñaar mat na ñaar parce que sik sakul ndax ben la wala ñaar mais ñaar wala ñak lay sik sak kon leer nako mat na ñaar kon na tabax ci lool sik sak bi nako sanni deng wala ben la julli wala ñaar mu leer na ni julli na raka mais ben raka la def wala ñaar wo est ce disul benen manam wala en tout cas lu ci meunti xew moy na japp bi geuna tuti nombre bi mu ko leer ni li def nako li ci def sik sak bi yef mu sanni ko summa yasjudu sajdatayn top nak mu dadi sujjot ñaari sujjot qabla an yusallima avant muy sulman muy day sujjot qabla salam après gis nga ka bi ni qabla salam ngay sujjot lool moy li gëna deugar wala ñun wala wuté yi borox xoy wuté ci yoy inshallah bu ñu yexé ci hadith yu mel nonu ci am datul ahkam wala bulughul maram et cetera dinañ ko leral wala la alhamdullilah wa sino ci bir question réponse yi ci sun sharh bulughul maram bi yu leral nañ ci masala yi bulul ben du ñaar legui kon hadith yi ñoy ciosanu règle bobu al yaqin la yuzal bi shakk luma leer duma ko dindé duma ko jaay sik sak baxna wa man shakk fi al hadith cheikh salif radhiyallahu anhu muné ku sik sak ci tok wa tayaqqana fi at-tahara fa huwa mutatahhir kep ko xamné da nga sik sak ci tok demu leer ko ne lap amna amon na lap mom leeron nako day japp na lap manam dama japp mu leer mo ne japp na ba pare mais ma ngi sik sak na mais est ce que sama japp toju fi mais leer na ma ni mom japp mom def nako xawma nak ba xam sama japp dafa toj na wala tojul ci digeunte bi dama japp ne tojul comme masal la man ni ci suba la gëdë japp man est ce que sama japp tojul ci digeunte bi sax lolou da nga japp ne tojul kon yow da nga sax japp lap lap mais ki siki sak amma man shakka fi tahara ndal nak nga xamne mom day siki sak ndax lap na wa wala dit wata yaqana al hadath fa huwa muhdith wata yaqana al hadath mu wor ko ni tok njap tok am tok njap manam ak tok amna ci mom boba day japp nak njapam da tok comme tay par exemple nit ki dafa njapam dafa tok mu leer ko ni njappam tojon na fi manam avant muy avant manam sank ci 11h wala 10h mesela budé dañu xey mu japp mais lér nako ci digënté 10h 11h côté bob jappam tojon na fi mais limi ci ki sak moy est-ce que bi jappam tojé wala bok démon na ci wanak bi liko limi ci ki sak moy est-ce que bamu joggé ci wanak wa jaar na fañi japp japp wala dit lool lay ci sak koku mom dañ nan ko al yaqin la yuzalu bi shak lu wor ken du ko dindé ci sak kon bo war nga japp na sa japp dafa la dafa tek legui mu am benen mune amma man ta yaqana tahara ndal ki nga xamantene nak mom leer nako ni la amon na manam jamono ngi ni leer nako ni jappuna wata yaqana al hadath leer nako ni tamit tej lena waye nak wa shakka fi sabiq waye liku limi siki sakka defa siki sakka ci ban mo jitu min huma ci ñom ñaar lima leer moy man dal xamna ni japp wor na fi sama japp itam tojor na fi mais lima xamatul moy ndax bimay japp dafa fekkone sama japp tojor na ba pare wala ginnaw bama japp wala sama japp tej lol la lolo ma defé leer jamono ji boba dañ nar ko fofu mo def koku dañ nar ko jappale sa japp toj na dama nga japp ji wat parce que lolou ci problème ci sar la motax deng koku aslu be ciosan moy jappulo kon dama nga japp ci deng kon lolu qaida la bon ci bir lolu nak bon manam da ngay gis tay par exemple su lolu ci ibara da lolu exemple la e gis nga joxe nako exemple ci hadith abu sa'id radhiyallahu anhu ci walu julli gis nga yaqin la yazal bi shakk ni ki nonu meuf nako joxe exemple yu bari même ci muamalat bu fekente ne par exemple dama la yorel 500,000 ma di la ko fay par dank dank legui mu desan man lima leer moy fayna la ba 300,000 fayna lako mais est ce que lama la fay yegg na 400,000 lolo ma dese leer boba dama japp na 300,000 la la fayegul yoy lolu ngay japp parce que lolu moy al yaqiru li wor moy ndese lon na la lu tollu non limay siki sak moy ndax fayna lako lolu mom lay siki sak kon boba dañuy japp li nga xamantene moy li wor ging al yaqiru la yzal bi shak ak yenen ala kulli hal lu wor mom ken du ko dindé ak lu wor yoy legi ak yi ci aju parce que waxon nañ dañuy teunk xay day rek ba mbir mi meuna leer ci bop yi wala la ndor melna deng ci bir lolu amna yeneeni qaida yo xamantene dañu ronu ci digënté bi yi di ñew inshallah qaida yi ci lolu lay aju inshallah taala.